श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 18वें श्लोक में कहा गया अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से निवर्त्य अविद्यादि दोष निवृत्त हो गए हैं जिनके, वे पंडित हैं। और पंडित जो गुण दोषों से युक्त उपाधियां हैं कार्यकरण संघात रूप, उनमें उनके प्रत्येगात्मा के रूप में विद्यमान जो ब्रह्म है निर्दोष एक, उसी का स्वभावतः दर्शन करते हैं, वही सम पदार्थ है और उसका दर्शन करते हैं। तो जो गौतम स्मृति के अनुयायी हैं उन्हें ये सात्विक राजस तामस संस्कारों से संस्कारित तो विद्याविनय संपन्न ब्राह्मणादि में समदर्शन दोष प्रयोजक प्रतीत हो रहा है। गौतम स्मृति कहती है समा समाभ्याम विषम समय पूजातः, यह गौतम स्मृति का वाक्य है सूत्रात्मक, और इसमें ये कहा गया कि जो विद्यादि गुणों से समान है तुल्य है उनका पूजादि के द्वारा विषम सत्कार करने वाला दोष का भागी होता है, और जो विद्यादि गुणों से विषम है उनमें पूजादि के द्वारा समान व्यवहार करने वाला दोष का भागी होता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है विद्याविनय संपन्न ब्राह्मण गौ और हस्त्यादि ये हैं विषम पदार्थ सात्विक राजस तामस संस्कारों से संस्कारित, और उनमें समदर्शी हैं पंडित। तो विषम में समदर्शन दोष का कारण बनेगा। तो तत्वज्ञ में उस गौतम स्मृति के अनुसार दोषवत्ता प्राप्त होने से जो दोषवान होता है, इस प्रकार विषम में समान व्यवहार करने वाला जिस दोष का भागी होता है उस दोष से युक्त व्यक्ति के यहाँ अन्नादि ग्रहण नहीं किया जाता, अभोज्यान्न हो जाता है। तो तत्वज्ञ भी अभोज्यान्न हो जाएगा। इस प्रकार की जो आशंका प्राप्त हुई 18वें श्लोक को सुन करके, इसका निराकरण करने के लिए 19वां श्लोक था, और 19वें श्लोक में कहा गया कि सात्विक संस्कारों से संपन्न विद्वान एवं विनीत ब्राह्मण तथा राजस संस्कार से संस्कारित गौ और तामस संस्कारों से संस्कारित हस्त्यादि में समदर्शन करने वाले पंडित दोष के भागी नहीं होते हैं। क्यों दोष के भागी नहीं होते? इसलिए कि ये जो विषमता जिनमें है सात्विक राजस तामस आदि संस्कारों से संस्कारित तो कार्यक्रम संघात है उपाधि, और उस उपाधि को यदि समान समझे तब तो वो हो जाएगा दोष का भागी। लेकिन ये उपाधि से विविक्त जो तत्व है अधिष्ठान, जिसमें उपाधि के गुण दोषों का संस्पर्श भी नहीं हो पाता, ऐसा असंग निर्विकार चेतन ब्रह्म और उसी में जिनका मन स्थित है, उसी का ग्रहण करना जिसका स्वभाव बन गया है, उसी के संस्कार से संस्कारित मन है जिनका, वे सर्ग से उपलक्षित जन्मादि समस्त दोषों को यहीं पर जीत लेते हैं जीवित अवस्था में ही, यानी उन सर्गादि दोषों से अपने आप को असंलिप्त अनुभव करते हैं। ये अनुभव करते हैं कि कार्यक्रम संघातगत जो सर्ग और सर्ग से उपलक्षित दोष है या गुण है, वे सब के सब कार्यक्रम संघात रूप अनात्मा उपाधि में है और आत्मा तो इनसे अलिप्त है, वो मैं हूँ, जिसमें उपाधि का तथा उपाधि के धर्मों का संसर्ग परमार्थतः है ही नहीं, वो मैं हूँ। ये अनुभव करना ही एक प्रकार इसी अनुभव से उन सर्ग शब्दित गुण दोषों को अपने से असंलिप्त रखना सर्ग को जीतना है, पराजित करना है। ऐसा क्यों हुआ तो कहते इसलिए कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म स्वतः किसी भी दोष से दूषित है नहीं, उपाधि भी व्यावहारिक सत्ता वाली होने से परमार्थ सत्तावान आत्मा से उसका संश्लेष नहीं हो सकता वस्तुतः, इसलिए वस्तुतः उपाधि निमित्तक दोष भी ब्रह्म में नहीं आ सकते, और वह एक है, उपाधियां अनेक है, इसलिए उपाधिकृत जो अनेकता है वह भी उपाधि व्यावहारिक होने से व्यावहारिक भले ही आत्मभेद प्रतीत हो, लेकिन परमार्थतः अनेक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का संसर्ग आत्मा के साथ न होने से परमार्थतः आत्मा के भेद का भी ज्ञापक उपाधि नहीं बन सकती, आत्मभेदक भी नहीं हो सकती, व्यावहारिक भेद भले ही दिखा दे लेकिन परमार्थतः आत्मा यानी ब्रह्म सम है, एक है, और उसी ऐसा जिस कारण से है उसी ब्रह्म में जो स्वतः शुद्ध है उपाधिकृत अशुद्धि भी जिसमें संश्लिष्ट हो नहीं सकती, और स्वतः जो एक है उपाधि भी जिसमें वास्तविक भेद कर नहीं सकती, ऐसे ब्रह्म में ही जिनकी अहंता निरंतर स्थित है वे हैं ते ब्रह्मणि स्थिता शब्द से बताए गए, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो जिस कारण से वे ब्रह्म में स्थित है यानी ब्रह्मनिष्ठ है तस्मात् ते न दोषवंतः, उस कारण से उनमें दोष नहीं होगा। यह बात 19वें श्लोक में भगवान ने बताई है, इसलिए अभोज्यान्नत्व तत्वज्ञ में नहीं होगा, उल्टा सब लोग तो तत्वज्ञ के भोजन की प्रतीक्षा करते हैं, ये सगुण ब्रह्म विद्या का ही फल है कि वो खा लेता है तो सबको तृप्ति होती है, तो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला तो निरतिशय तृप्ति का हेतु बनेगा, इसके विषय में क्या कहना है, इसलिए कहा ना कि जैसे बच्चे, भूखे बच्चे अपने माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि माँ हमें दूध पिलाएगी, ऐसे जगत के प्राणी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ब्रह्मविद भोजन कर लें तो हमें भी तृप्ति हो जाए। ऐसे वो वैश्वानर विद्या की स्तुति में मंत्र आया है ना छांदोग्य में, तो अभोज्यान्न तो नहीं होगा, उल्टा उसके भोजन करने से सबको तृप्ति होगी। तो भाष्य में हम लोग देख चुके हैं, यहां तक की चर्चा कर चुके, तीन पादों का अर्थ। हाँ, निर्दोषम दोष वर्जितम ही, यानी यस्मात, यहां तक। अब दोष वर्जित क्यों है ये सब बताया गया। अब समम शब्द का अर्थ करने जा रहे हैं, उससे पहले निर्दोषता में भी हेतु बताया जा रहा है, नापि इत्यादि से। नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, तो वह स्वगुण भेद भिन्न, इसमें स्व शब्द से लेना आत्मा को, ब्रह्म को, और वैशेषिकों के यहां आत्मा सगुण है, 24 गुण है रूपादि, उनमें से बुद्धियादि 8 विशेष गुण हैं ब्रह्म के, ब्रह्म यानी आत्मा के, ऐसा वैशेषिकों का मानना है जो सगुण मानते हैं आत्मा को। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, वो एक आत्मा का गुण है तार्किक दर्शन में, और सुख दुख इच्छा राग द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना संस्कार जिसको कहते हैं, ये सब आत्मा के गुण हैं और ये आत्मा में रहते हैं, आत्मा गुणी है, ऐसा मानना है वैशेषिकों का। तो वे कहते हैं तो सब आत्मा में एक जैसे गुण नहीं होंगे, ये इच्छादि गुण आत्मा में रहते हैं, किसी में कुछ गुण रहेगा, किसी में दूसरा गुण रहेगा, किसी में दूसरा रहेगा, राग द्वेष आदि ये गुण दोषात्मक गुण हैं, और ये अलग अलग आत्माओं में रहेंगे तो आत्मा अनेक होंगे अलग अलग गुण वाले होने से, और उनके यहाँ अनेक आत्मा है, आत्मा का भेद है, वेदांती के तरह एक ही आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वतः भेद है। तो उनकी ये शंका है कि स्वगुण भेद भिन्नम ब्रह्म, ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा अपने जो गुण भेद हैं यानी गुण विशेष है बुद्धियादि, इन बुद्धियादि गुण विशेषों से भिन्न भिन्न होंगे, अनेक होंगे, इसलिए स्वगुण भेद शब्द का अर्थ है कि अपने गुण विशेष इच्छादि, और उनसे वह भिन्न यानी अनेक होगा। ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे तो वैशेषिकों की इस प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति का न जोड़ने से वो खंडन हो जाता कि नापि, तो वैशेषिकों के यहाँ जैसे अपने गुण के भिन्न होने से आत्मा अनेक है, ऐसे वेदांत में आत्मा अपने गुणों से भी भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि वेदांती की आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई इच्छादि गुण नहीं है वेदांत में, आत्मा में। तो ये कहते कि निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, जो चैतन्य आत्मा है ब्रह्म है वह निर्गुण है, यदि उसमें गुण होंगे स्वतः, तब तो अलग अलग गुणों से युक्त होने के कारण अनेक होगा, लेकिन यहाँ एक भी गुण उसमें नहीं है, निर्गुण है। और वेदांत की सार रूपा जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें भी 13वें अध्याय में भगवान बताएंगे वैशेषिक जिन गुणों को आत्मा के गुण मानना चाहते हैं, वे क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसके गुण नहीं है, अपितु क्षेत्र जो मन है उसके गुण है, वो उसके धर्म है। ये आगे कहा जा रहा है कि वक्षति च भगवान, यानी स्वयं भगवान गीता में कहेंगे श्री कृष्ण कि इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम, इच्छादि ही आत्मगुण के रूप में विवक्षित हैं वैशेषिकों को। तो वैशेषिक जिनको आत्मा के गुण कह रहे हैं, इच्छा राग द्वेष आदि को, भगवान उनको कहते हैं कि वे अनात्मा जो मन है उसके धर्म है, क्षेत्र के धर्म है। तो वक्षति च भगवान इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र है, सविकारम उदाहरितम। इस वाक्य से इच्छादि को भगवान कहेंगे कि मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, और आत्मा निर्गुण है, उसमें इच्छादि कोई गुण नहीं है। ये भी बात बताई जाएगी आत्मा के निर्विकारत्व को सिद्ध करने के लिए, निर्गुणत्व को हेतु के रूप में भगवान बताएंगे। आत्मा अव्यय है यानी निर्विकार है, ये वेदांति की प्रतिज्ञा है जो गीता में की जाएगी। कहा क्यों अव्यय है यानी निर्विकार है, तो कहा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय, अयम परमात्मा अव्यय, ये परमात्मा अव्यय है। कहा क्यों अव्यय है, तो अनादित्वात् अनादि होने से, तो कहा अनादि तो माया भी है प्रकृति, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, तो अनादि होने मात्र से यदि अव्यय होगा निर्विकार होगा, तो फिर प्रकृति भी अनादि होने से अव्यय होनी चाहिए, निर्विकार होनी चाहिए, और भगवान ने ही प्रकृति को अनादि कहा है। लेकिन कहा वो अनादि होने पर भी निर्गुण नहीं है, सगुण है प्रकृति, और परमात्मा अनादि होता हुआ निर्गुण है, इसलिए अव्यय है निर्विकार है। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम परमात्मा अव्यय, परमात्मा यम अव्यय। इस श्लोक से परमात्मा की निर्विकारता में हेतु के रूप में भगवान स्वयं परमात्मा के निर्गुणत्व को बताएंगे, वो निर्गुण है यानी उसमें कोई गुण नहीं है। तो जो अनादि होता हुआ निर्गुण हो वह निर्विकार होता है, प्रकृति अनादि तो है लेकिन सगुण है इसलिए निर्विकार नहीं है, उसके विकार हैं, ये सारा जगत उसी का परिणाम है। और ये अनादि होता हुआ निर्गुण होने से निर्विकार है। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च, यानी इस वाक्य से भी भगवान आत्मा को निर्गुण कह रहे हैं और इच्छादि गुणों को क्षेत्र के धर्म बता रहे हैं, आत्मा के धर्म नहीं। ये दो हेतु हुए, किसमें नापी स्वगुण भेद भिन्नम, इसमें एक हेतु बताया कि चैतन्य से निर्गुणत्वात्, और चैतन्य निर्गुण है इस बात को सिद्ध करने के लिए, यानी हेतु की सिद्धि में चैतन्य ने आत्मा वो निर्गुण है इसे सिद्ध करने के लिए पहले तो श्रुति का उदाहरण बताया भाष्कर भगवान ने कि श्रुति निर्गुण कह रही है उसे, और फिर ये गीता का भी श्रुति में निर्गुण आत्मा है चैतन्य से निर्गुणत्व तेने श्रुतो निर्गुणत्व आता ऐसे लगाना, और गीता ने इच्छादि गुणों को क्षेत्र के यानी अनात्मा के गुण बताया है और आत्मा को निर्गुण बताया है, इसलिए चैतन्य रूप आत्मा निर्गुण है और निर्गुण होने से अनेक नहीं है, स्व गुणों से भी भिन्न नहीं है, सविशेष नहीं है। हाँ ये तो श्रुति नहीं है, ये तो गीता ही है, ये तो वक्षति के साथ भगवान का ही अनुवर्तन नहीं, मैं ये जो चैतन्यस्य निर्गुणत्वात ये जो कह रहा हूँ ना हेतु है वो श्रुति के आधार पर भाष्कर भगवान ने बताया, केवलो निर्गुणश्च ये जो श्रुति है उसके आधार पर चैतन्य निर्गुण है उसमें निर्गुणत्व है, यहाँ सीधे श्रुति नहीं दी है, लेकिन वेदांति की वेदांत का आत्मा निर्गुण है वो केवलो निर्गुणस्य इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं उसके आधार पर। तो मान लिया वैशेषिक कहते हैं आत्मा निर्गुण है, गीता भी कह रही है उसमें इच्छादि गुण नहीं है, वो इच्छादि गुण अंतकरण के धर्म है, तो भी आत्मा अनेक है, निर्गुण होने पर भी अनेक हो सकते हैं, अनेक में फिर हेतु कौन होगा, तो कहते हैं वैशेषिकों ने एक विशेष नाम का पदार्थ माना है, विशेष नाम का पदार्थ है ना सात पदार्थों में सामान्य विशेष समवाय अभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये सात पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन में, और उनका वैशेषिक के नाम भी इसीलिए पड़ा है कि विशेष नाम के पदार्थ को जो स्वीकार करते हैं उन्हें वैशेषिक कहते हैं, विशेष का उपादान करने वाले। और ये विशेष नाम के पदार्थ को क्यों मानते हैं और वो कहाँ रहता है, तो वैशेषिकों के अनुसार विशेष नाम का पदार्थ रहता है नित्य द्रव्य में, सात पदार्थों में से एक द्रव्य नाम का पदार्थ है, वे द्रव्य नाम के पदार्थ, द्रव्य नाम का पदार्थ दो प्रकार का है, नित्य भी है अनित्य भी है, द्रव्य पृथ्वी जल तेज आकाश वायु ये नित्य भी है अनित्य भी है, कार्य रूप अनित्य है परमाणु रूप नित्य है, इन चार भूतों का वे मान लेते हैं परमाणु, पृथ्वी के भी परमाणु हैं जल के भी परमाणु हैं और तेज के भी परमाणु हैं वायु के भी परमाणु हैं, वो नित्य हैं, और आपका ये जो है आकाश काल दिशा आत्मा मन ये पांच द्रव्य स्वभावतः नित्य हैं, आत्मा नित्य होने पर भी अनेक है, मन भी नित्य है लेकिन अनेक है, और जो नित्य द्रव्य होता है उनमें से प्रत्येक में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है, तो पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं वे भी असंख्य हैं, उनमें से प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष रहेगा, तो विशेष भी असंख्य है, और वो किस लिए मानते हैं, तो कहते इसलिए कि पृथ्वी के परमाणु का तो स्वभाव एक जैसा है, इसलिए उनका आपस में भेद सिद्ध करने के लिए, अनेक परमाणु हैं तो उनका आपस में भेद कैसे सिद्ध होगा, तो कहते हैं बाकी गुण तो एक जैसे हैं सभी परमाणुओं के, पृथ्वी के पृथ्वीत्व जाति भी उनमें एक जैसी है, और उनमें पृथ्वी में रहने वाले जितने विशेष गुण हैं वो पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में भी रहेंगे, ये सब समानता होने से भेद कैसे होगा, तो भेद के लिए फिर कहते हैं एक परमाणु में रहने वाला जो विशेष है उससे विलक्षण विशेष नाम का पदार्थ दूसरे परमाणु में रहता है। जितने नित्य द्रव्य अनेक नित्य द्रव्य हैं उनमें प्रत्येक में एक एक विशेष रहता है, लेकिन उन विशेषों का आपस में वैलक्षण्य है और उसी वैलक्षण्य के कारण विशेष के कारण नित्य द्रव्यों का आपस में भेद होता है। तो आत्मा भी नित्य द्रव्य हैं और अनेक हैं और उनमें रहेंगे विशेष नाम के पदार्थ, प्रत्येक में एक एक विशेष रहेगा और वो विशेष ही आत्मा का भेद निश्चायक होगा, भेदक होगा, ये वैशेषिकों का मानना है। तो कहा ठीक है, निर्गुण होने से गीता भी उसे निर्गुण कह रही है, तो निर्गुणत्वात् आत्मा एक होगा ये आप कहने जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आत्मा नित्य द्रव्य होने के कारण विशेष नाम का जो पदार्थ उनमें रहेगा उससे अनेक सिद्ध होंगे, एक नहीं। इस अभिप्राय से वैशेषिकों की जो शंका है उसका निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि नापि अंत्या विशेषा आत्मनो भेदका संति, कहते आत्मा आत्मनो भेदका अंत्या विशेषा अपि न संति, ऐसा अन्वय करिए। आत्मा के भेदक अंत्य विशेष नाम के पदार्थ भी नहीं है, जो कोई बाकी हेतु भेद सिद्ध करने में असमर्थ हो वहां ये विशेष भेद सिद्ध करता है, इसलिए उन्हें अंत्य भेदक कहा जाता है, अंत्य विशेष, और वो स्वयं अपने भी भेदक है, स्वतो व्यावर्तक उनको कहा जाता है, स्वयं अपने भी भेद का एक एक विशेष से दूसरे विशेष का भी आपस में भेद है, तो वो भी स्वयं होने से ही है और अपने आश्रय का भी आपस में भेद सिद्ध करते हैं, इसलिए उनको अंत्य व्यावर्तक कहा जाता है, अंत्य विशेष कहा जाता है। विशेष शब्द का अर्थ होता है व्यावर्तक, वे अंत्य व्यावर्तक हैं और अंत्य व्यावर्तक जो विशेष हैं वे भी आत्मा का आपस में व्यावर्तन यानी भेद सिद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे, सिद्ध नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से कहते आत्मनो भेदकाः अंत्या विशेषा अपि न संति, कहा क्यों, इसलिए कि वे पहले कहते आत्मभेद सिद्ध हो, अनेक आत्मा होंगे तब न प्रत्येक आत्मा में एक एक विशेष मानेंगे, तो प्रत्येक अनेक आत्मा पहले सिद्ध करने पड़ेंगे और फिर उनमें विशेष प्रत्येक आत्मा में एक एक विशेष सिद्ध करना पड़ेगा और वो आत्मा का भेद सिद्ध करेगा, इसके लिए आत्मभेदक पहले कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा, वह कोई कोई भेदक नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा का भेद बता दे। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रति शरीरम तेषाम सत्वे प्रमाण अनुपपत्ते, प्रत्येक शरीर में उनके अनुसार आत्मा अलग अलग है और उन अलग अलग आत्माओं में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है, लेकिन कहते हैं ऐसा प्रत्येक शरीर में विशेष नाम के आत्म व्यावर्तक विशेष नाम के पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, तो किसी प्रमाण से प्रत्येक शरीरस्थ आत्मा में विशेष का अस्तित्व सिद्ध हो अलग अलग, तब वे आत्मा का भेद सिद्ध कर पाएंगे, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है का मतलब विशेष नाम के पदार्थ का पक्ष में आत्मारूपी पक्ष में अभाव है, तो हेतु की हेतु का यदि पक्ष में अभाव हो तो उसे स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष कहा जाता है। इसलिए विशेष नाम का हेतु स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये कहा कि प्रति शरीरम तेषाम सत्वे प्रमाण अनुपपत्ते, अतः अतः का अर्थ हुआ आत्मा का स्वतः भेद नहीं है और आत्मा के भेद गुण भी नहीं है आत्मा में, और विशेष भी आत्मा आत्मा में रहता है, अलग अलग शरीर में अलग अलग विशेष, इसका ज्ञापक भी कोई प्रमाण न होने से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ये सब न होने से ये निश्चित होगा कि आत्मा एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो इस अभिप्राय से करे अतः यानी आत्मनो भेद का अभावात, ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अतः यानी आत्मन भेद का भावात समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है यानी एक है, सम शब्द का अर्थ एक, समम ब्रह्म एकंच, ब्रह्म एक है, और च शब्द निर्दोष का समुच्चायक है, ब्रह्म सम है और निर्दोष है, सम है का मतलब एक है। तो ऐसा जो सभी प्राणियों में निर्दोष और कार्यक्रम संघात के दोषों से या गुणों से अप्रभावित रहने वाला, असंलिप्त रहने वाला एक आत्मा है चेतन, जिस कारण से और उसी चेतन में निर्दोष और एक चेतन में मैं के रूप में पंडित लोग स्थित हैं, जिस कारण से उस कारण से वे दोष के भागी नहीं होंगे। इसके लिए उत्तरार्ध में कहा कि तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उसकी व्याख्या की जा रही है कि तस्मात् न दोष गंधमात्रम अपि, क्या नाम ये थोड़ा बीच में है, तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिता, यस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिता से लगाना, यहाँ तस्मात् जो लिखा हुआ है ना वो तस्मात् तस्मात् ते न दोष बनता, इसके साथ अन्वित होगा, और ही जो है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यहाँ वाले ही का अर्थ है यस्मात्, और उस यस्मात् का अन्वय करना यस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता तस्मात् न दोषवंत, ऐसा वो अन्वय दिखाने के लिए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् न दोष गंधमात्रम अपि तान स्पृशति, तान यानी पंडितान समदर्शिन, जो समदर्शी पंडित हैं उन्हें दोष का लेश भी स्पर्श नहीं कर सकता, यानी दो लेश मात्र भी दोष उनसे संलिप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते इसलिए कि निर्दोष और एक ब्रह्म में वे स्थित है, जो स्वतः सम है उसे सम देखना ये दोष नहीं है, विषम को सम देखना या सम व्यवहार करना दोष माना जाता है। तो जो स्वभावतः विषम है कार्यकरण संघात, ब्राह्मण का कार्यकरण संघात, गौ का कार्यकरण संघात, हस्त्यादि का कार्यकरण संघात, ये स्वतः विषम है, उस संघात को उस रूप में नहीं देख रहा है, लेकिन संघातस्थ जो चेतन है उस चेतन को एक रूप देख रहे हैं, वह निर्दोष है, एक है, और एक का एक रूप से दर्शन करना, निर्दोष का निर्दोष रूप से दर्शन करना ये दोष का हेतु नहीं बन सकता। इस अभिप्राय से कहा कि तस्मात् न दोष गंधमात्रम अपि तान स्पृशति, देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमाना भावात। कहते वो जरूर दोष के भागी हो सकते हैं, अपने आप को अनात्मा जो कार्यक्रम संघात है तदात्मक मात्र समझ रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण का कार्यक्रम संघात, गौ का कार्यक्रम संघात और हस्त्यादि का कार्यक्रम संघात, इनमें भी सात्विक राजस तामस करके भेद हैं, व्यवहारिक भेद, और उनके साथ तत्शरीरस्थ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य मान करके तद्रूप ही समझ करके एक मानेंगे तो ये विषम में समदर्शन होने से वो दोष का भाग अधिकारी बनेगा। शरीर रूप मात्र आत्मा को मान करके यदि एक मानते हैं तो वे जरूर दोष के भागी होंगे। उपाधि अलग अलग होने से उपाधि तादात्म्यापन्न व्यावहारिक जो आत्मा का स्वरूप है कर्ता भोक्ता जीव, उनका व्यावहारिक भेद है, और उस व्यावहारिक भेद से भिन्न औपाधिक उपाधि से भिन्न भेद से भिन्न जो जीव है और उनको एक मान ले, शोधित तोमर्थ और शोधित तदर्थ का एकत्व करके यदि एक देखता है तो ये तत्व दर्शन है, वो दोष का हेतु नहीं है अपितु दोषों का समूल उच्छेदक है। और व्यावहारिक जो स्वरूप है उसमें यदि एकत्व दर्शन करता है तो उस एकत्व दर्शन का भले ही दोष रूपी फल हो जाए, वो एकत्व दर्शन और व्यवहार ये दोष का कारण बने। वो इसी दृष्टि से कहा जा रहा है कि देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमाना भावात। पंडितों में दोष का प्रयोजक जो देहादि संघात में आत्माभिमान है वो नहीं है, ये रहेगा तो दोष लगेगा, वो दोष का प्रयोजक ये न होने से दोष उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जो गौतम स्मृति है वो है देहात्माभिमानी पुरुष विषयक, और ये गीता पंडिता समदर्शिन करके हैं वह देहात्माभिमान रहित पुरुष विषयक है, इसलिए अलग अलग विषय होने से आपस में इनका कोई विरोध नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमानवत विषयंतु तत्सूत्रम समासमाभ्याम विषम समय पूजातः पूजा विषयत्व विशेषणात। तो देहादि जो संघात है समूह है, आदि शब्द से करण को लेना है, देह है कार्य स्थूल शरीर, और आदि शब्द से करण स्थानीय सूक्ष्म शरीर, और इसी में आत्मदर्शन रूप अभिमान है जिनको, वे हैं इस सूत्र के विषय समासमाभ्याम विषम समय पूजातः। क्यों कहते पूजा विषयत्व विशेषणात्, तो पूजा विषय तो ये विशेषण दिया है ना, पूजा तो ये कहा है, तो उनमें तो फिर ये भेद रहेगा। वे आगे कह रहे हैं कि दृश्यते ही ब्रह्मवित षडंगवित चतुर्वेदवित इति पूजा दानादौ गुण विशेष संबंधः कारणम्। तो गुण विशेष संबंध को लेकर के पूजा दानादि होते हैं, तो ब्रह्मवित यानी वेदवित हैं, मात्र चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, कोई कोई षडंगवित होता है, वेदों के जो छह अंग हैं व्याकरण आदि उन छह अंगों सहित तो चारों वेदों का ज्ञाता है, और कोई कोई मात्र चार वेदों का ही ज्ञाता है, और कोई एक तीन वेद ही पढ़ा है, कोई दो वेद ही पढ़ा है, द्विवेदी है, कोई एक वेद मात्र जानता है, कोई कोई एक शाखा मात्र जानता है। ऐसे ये गुण का न्यूनाधिक्य देखा जाता है। उसमें फिर गुण से जो न्यूनाधिक है, विषम है, उनकी समान पूजा या समान दान आदि नहीं दिया जाता उनको। जो अधिक गुणवान है उनकी प्रथम पूजा की जाती है, अधिक भेंट आदि दी जाती है। इस अभिप्राय से वो सूत्र हैं अविद्यावत पुरुष विषय का। और ब्रह्म तो कहते हैं ब्रह्म तु सर्वगुण दोष संबंध वर्जितम इति। ब्रह्म में तो न तो षडंग वित्त्व है, न तो ब्रह्म वित्त्व है, न तो चतुर्वेद वित्त्व है, का मतलब गुण दोष रहित है, निर्गुण है, निर्दोष है। तो ब्रह्म तु सर्वगुण दोष संबंध वर्जितम असंग होने से इति। अतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम। तो जो पंडित हैं वे सर्वगुण दोष वर्जित ब्रह्म में ही आत्मरूप से अवस्थित होने से उन्हें सर्वत्र ब्रह्म दर्शन निमित्तक दोष स्पर्श नहीं कर पाएगा, यानी उनका सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ये दोष का हेतु नहीं बन पाएगा। कर्मी विषयंच समासमाभ्याम इत्यादि समासमाभ्याम विषम समे, यह सूत्र कर्माधिकारी विषयक है। और पंडिता समदर्शिन ये ज्ञान का फलभूत सर्वत्र समदर्शन है। इसलिए कहते इदं तु सर्वकर्म सन्यासी विषयम। सर्वकर्म सन्यासी होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारवान। सर्वकर्म सं परमार्थ सर्वकर्म सन्यास तो है निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान। निष्क्रिय आत्मा है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्गुण निर्विशेष निष्क्रिय ब्रह्म के रूप से ही अवस्थान, ये है परमार्थ सर्वकर्म सन्यास। और इस परमार्थ सर्वकर्म सन्यास से संपन्न जो है, का मतलब निरंतर ब्रह्मनिष्ठा जिसकी स्थिर है, तद विषयक है पंडिता सर्वदर्शिन इत्यादि। विषयम प्रस्तुतम वो शुरू हुआ है तेरहवें श्लोक से ही। सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। यहाँ से यही परमार्थ सर्वकर्म सन्यास के अधिकारी का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो सर्वकर्म सन्यासी विषयम प्रस्तुतम सर्व कर्माणि मनसा इति आरभ्य। और ये कहाँ तक चलेगा, तेरहवें श्लोक से लेकर के कहते आ अध्याय परिसमाप्ते, अध्याय की समाप्ति तक। ये परमार्थ सन्यासी विषयक ही प्रकरण रहेगा। इसलिए वहाँ कर्माधिकारी विषयक सूत्र के आधार पर सर्वकर्म सन्यासी में समदर्शन निमित्तक दोष की शंका नहीं की जा सकती, ये यहाँ पर कहा गया। अब 20वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है। यस्मात् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात्। तो आत्मा जिस कारण से ब्रह्म कैसा है, निर्दोष है, यानी राग और द्वेष उसमें नहीं है। राग द्वेषादि दोष ये मन रूपी अनात्मा के धर्म है, आत्मा के नहीं। तो जिसमें राग द्वेष होंगे उसका कोई रागास्पद होगा, राग के विषय को कहा जाता है रागास्पद, प्रिय इष्ट, और जिसका जिसके जिसमें द्वेष है तो जिस विषय द्वेष होगा वह उसका अप्रिय होगा, अनिष्ट होगा। तो इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है उसी को जिसका कोई इष्ट है, मतलब प्रिय है, रागास्पद है, वो यदि प्राप्त हो जाए तो उसमें फिर हर्ष नामक विकार भी होगा, और कोई द्वेषास्पद है और वह प्राप्त हो जाए, प्रतिकूल प्रारब्ध फल देने के लिए सामने आ जाए तब, तो उसे देख करके उद्वेग भी हो सकता है। ये सब हो सकता है उसमें जो अपने आप को राग द्वेषवान समझता है, राग द्वेष रूपी दोषों से युक्त जो है, वो तो मन है, तो मन में तो प्रिय प्राप्त होने पर हर्ष और अप्रिय प्राप्त होने पर विषाद हो सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्म है निर्दोष है, वही वास्तविक आत्मा है, निर्दोष ब्रह्म ही वास्तविक आत्मा है, जिस कारण से आत्मा यानी स्वरूप, और उस ऐसा होने से उसमें राग और द्वेष न होने से उसका कोई रागास्पद नहीं है, कोई द्वेषास्पद नहीं है ब्रह्म का, ब्रह्म का किसी के प्रति राग नहीं है, ब्रह्म का किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ब्रह्म राग द्वेष से रहित है, और वह जिसकी आत्मा है यानी स्वरूप है, मैं है, वह भी अपने आप को सब के प्रति राग द्वेष रहित अनुभव करेगा, क्योंकि ब्रह्म का किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म स्वरूप होता है, तो ब्रह्म स्वरूप होने से उसमें भी राग द्वेष का कोई अवकाश नहीं है। यदि अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी भी मान ले और राग द्वेष भी वैसे के वैसे रहे जैसे अज्ञानी में होते हैं, तो वह अपने आप को एक ब्रह्मज्ञानी मानना एक प्रकार से स्वयं को ही धोखा देना जैसा है, आत्मवंचना ही है वो। तो ये कह रहे हैं कि यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, निर्दोष और एक ब्रह्म है और वही आत्मा है, ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप है, और वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो जान रहा है उसमें राग द्वेष न होने से हर्ष विषाद आदि का भी प्रसंग नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि तस्मात, उसी कारण से क्या करे कि कोई राग द्वेषास्पद है नहीं, तो किसी की प्राप्ति में हर्ष, किसी की प्राप्ति में विषाद, इन विकारों से रहित रहे, ये कहा जा रहा है। 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत, ये इसका कर्ता है न प्रहृष्येत का, ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मवित्, ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मवित्, या ब्रह्मवित् को ये मान लो कि ब्रह्मवित् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत, और ये प्रहृष्येत कोई विधि नहीं है, अनुवाद मात्र है, अनुवाद मात्र हैं, वो ऐसा यानी राग द्वेष नहीं करता है, हर्ष विषाद से। हाँ, तो जैसे मन्नेत का मन्नेते किया था ऐसा ही। तो ब्रह्मवित प्रियम प्राप्य न प्रहृष्यति, ऐसा रहेगा। और ब्रह्मवित अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत है, तो न उद्विजति, ऐसा रहेगा। लेकिन कौन सा ब्रह्मवित? तो ब्रह्मवित के दो विशेषण हैं, स्थिर बुद्धि ही और असम्मूढ़ ब्रह्मवित। तो स्थिर बुद्धि में बहुरी समास है, स्थिरा बुद्धि यस्य असो स्थिर बुद्धि। तो स्थिर है बुद्धि जिसकी, का मतलब स्थिर का अर्थ है समाहित। तो समाहित बुद्धि वाला जो ब्रह्मवीत है, का मतलब संशय रहित। हाँ, तो ब्रह्मवीत के ये विशेषण इसलिए लगाए गए हैं कि ब्रह्मज्ञानी में भी कई एक भेद होते हैं, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, और अभी जो है बिना ब्रह्मज्ञान के तो ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं होती, आपात ब्रह्मज्ञान। आपात ब्रह्मज्ञान है तभी ब्रह्म जिज्ञासा होती, सर्वथा अज्ञात वस्तु को जानने की इच्छा भी नहीं होती, तो इसलिए वो भी उसमें भी ब्रह्मज्ञान है। लेकिन उस ब्रह्मज्ञान में और इस अंतिम ब्रह्मज्ञान में थोड़ा अंतर होता है, इसके लिए दो विशेषण जोड़ने पड़े कि जो स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी है और असम्मूढ़ ब्रह्मज्ञानी है, का अर्थ है सम्मूढ़ ब्रह्मज्ञानी भी होता है, तभी तो भगवान असम्मूढ़ ब्रह्मज्ञानी ये विशेषण दे रहे हैं, और अस्थिर बुद्धि वाला भी ब्रह्मज्ञानी होता है, इसलिए स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ये विशेषण दे रहे हैं। विशेषण तो वहाँ सार्थक होता है ना, संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषणम अर्थवत्। ब्रह्मवित है विशेष, उसमें स्थिर बुद्धित्व का व्यभिचार भी यानी अभाव भी कहीं देखने को मिलेगा। ब्रह्मवित तो है लेकिन स्थिर बुद्धि नहीं, अस्थिर बुद्धि है, उस अस्थिर ब्रह्मवित का व्यावर्तन करने के लिए स्थिर ब्रह्मवित। और ब्रह्मवित तो है लेकिन सम्मूढ़ है, तब उस सम्मूढ़ ब्रह्मवित का व्यावर्तन करने के लिए असम्मूढ़ ब्रह्मवित, ये विशेषण सार्थक होगा। तो ऐसे भी होता है, और स्थिर बुद्धि से लेना है संशय रहित, स्थिरा। और किस प्रकार की संशय रहित बुद्धि? कि ब्रह्म निर्दोष और एक है, इसके विषय में जिसकी बुद्धि में संशय नहीं है, ब्रह्म के निर्दोषता और समत्व के विषय में संशय रहित बुद्धि, वो है स्थिर बुद्धि शब्द का अर्थ। कई ब्रह्म को तो जानते हैं लेकिन ब्रह्म के निर्दोषता के विषय में और ब्रह्म के एकत्व के विषय में संशय करते हैं, उनको कहा जाता है अस्थिर यानि संशय युक्त बुद्धि वाले ब्रह्मविद। और स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद का अर्थ है ब्रह्म के निर्दोषता के विषय में और समता के विषय में जिनकी बुद्धि में यत किंचित भी संशय नहीं है, ऐसे ब्रह्मविद, संशय रहित ब्रह्मज्ञानी। और असम्मूढ़, इसमें सम्मूढ़ कहते हैं सम्मोह का अर्थ है विपर्य, और सम्मूढ़ का अर्थ होता है विपर्य, कहते हैं भ्रांति को, और भ्रांति है एक प्रकार से विपरीत ज्ञान, और विपरीत विपर्य से रहित असम्मूढ़ शब्द का अर्थ निकलेगा। सम्मूढ़ का अर्थ है विपर्यवान। तो संशय और विपर्य रहित ब्रह्म ज्ञान जिनको है उन्हें कहा जाता है स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित्त, जो श्रवण मनन होने के बाद परोक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने पर भी पूर्व जन्मों से आहित जो विपरीत संस्कार है, विपरीत भावना है, वो रहती है, तो इसलिए अभानापादक आवरण रहता है। तो ब्रह्म के निर्दोष और समत्व के विषय में संशय तो नहीं है, लेकिन विपरीत भावना दृढ़ होने के कारण अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अभानापादक आवरण दूर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ब्रह्मवित्त स्थिर बुद्धि ब्रह्मवित्त तो है, लेकिन असमूढ़ ब्रह्मवित्त नहीं है, विपरीत भावना से ग्रस्त है। तो उसके लिए असमूढ़ ये विशेषण है, का अर्थ निकलेगा ब्रह्म के निर्दोषता तथा समता के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव, हाथ में रखे हुए आवले के विषय में जैसे संशय और विपर्य रहित यथार्थ अनुभव होता है, ये आवला ही है, ऐसा ब्रह्म के निर्दोषता और समता के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव जिनको हो रहा है वे हैं स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित्त। वे प्रियं प्राप्य न प्रहृष्यति, वो प्रिय कहते हैं इष्ट को यानी रागास्पद वस्तु को, तो प्रिय को प्राप्त करके प्रिय प्राप्त होने पर हर्ष से युक्त नहीं होते हैं। और अप्रियं प्राप्य न उद्विजति का अर्थ है उद्वेग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो कहते इसलिए कि ब्रह्मणि स्थितः राग द्वेष रहित ब्रह्म में वे आत्मरूप से स्थित है, जिस कारण से यस्मात् निर्दोषे समे ब्रह्मणि स्थितः, निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित है, अवस्थित है। तो अपने आप से तो राग और द्वेष होता नहीं है, और दूसरी कोई वस्तु परमार्थ सत्ता वाली है नहीं, जो राग द्वेषास्पद है व्यावहारिक सत्ता वाली वो तो बाधित है, तो उसके प्रति भी राग द्वेष नहीं होंगे। जैसे जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न के शत्रु के प्रति राग भी नहीं होगा, शत्रु के प्रति द्वेष भी नहीं होगा, और मित्र के प्रति राग भी नहीं होगा। स्वप्न में किसी ने सहायता की उसके प्रति राग नहीं होगा, और स्वप्न में किसी ने दुख दिया उसके प्रति द्वेष जगे हुए व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि वो जानता है वो तो प्रतीति मात्र होती। ऐसे जो परमार्थ स्वरूप में अवस्थित हैं उसके दृष्टि में तो ये जागृत प्रपंच भी स्वप्नवत होता है। तो जागृत कार्यक्रम संघात को सुख पहुंचाने वाले के प्रति या दुख पहुंचाने वाले के प्रति परमार्थतः उसमें जो परमार्थ स्वरूप में जग गया राग द्वेष का प्रसंग नहीं आएगा। इसलिए राग द्वेष ही नहीं है तो न तो उसका कोई प्रिय है जिसको प्राप्त होने से हर्ष हो, न तो उसका कोई अप्रिय है जिसको प्राप्त करने पर उद्वेग होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यस्मात् ऐसा लगाना, यस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, वो कौन, ये स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित निर्दोष सम ब्रह्म में स्थित है, जिस कारण से उस कारण से वह प्रिया प्रिय को प्राप्त करके हर्ष विषाद से युक्त नहीं होता, परमार्थ स्वरूप में जग गया है, तो जागृत अवस्था उसे स्वप्न के तरह प्रतीत होती है। इसलिए जागृत अवस्था के सुख दुख के हेतुओं के प्रति उसका राग द्वेष नहीं होता, उद्वेग और हर्ष उन सब परिस्थितियों को प्राप्त करके नहीं होता। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।